राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर दोहरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है, बीच में ये मनुष्य है। तो मनुष्य संसार के मुख होगा, संसार की तरफ मुखने से पतन होता है, और इससे विमुख होकर भगवान की तरफ मुख हो जाए तो उद्धार हो जाए। तो कहने में तो ये आता है भाई इधर भगवान है, इधर संसार है, इधर संसार इधर भगवान है, ऐसे नहीं है। सर्वत्र भी भगवान है, सर्वत्र ही संसार है। संसार में लुप्त हो जाते हैं तो परमात्मा तक नहीं पहुंचते, और परमात्मा तक पहुंचना चाहते संसार से निर्लिप्त होना होगा। तो संसार से निर्लिप्त कैसे हुआ है? तो खास चीज है, हम ऐसा व्रत ले लें, नियम ले लें, किसी को भी बुरा नहीं समझना है, किसी को भी बुरा नहीं मानना है, और किसी का भी बुरा नहीं करना है, और किसी का भी बुरा सोचना नहीं है। बुरा नहीं मानना, बुरा सोचना नहीं, बुराई न करना, अपने शरीर से भी बुरा नहीं करना, जबान से भी बुरा न कहना। अब इस व्रत को ले लें तो हमारी बुराई छूट जाएगी। सबसे पहली बात साधु के लिए है बुराई का त्याग, और बुराई का भी त्याग नहीं करेंगे तो फिर क्या त्याग करेंगे? साधक होते हैं, भगवान की तरफ चलना चाहते हैं और चलते हैं, तो कम से कम बुराई को तो त्याग दें। ऐसा अगर हमारा नियम हो जाए, ऐसा व्रत ले लें, फिर किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी की बुराई किसी को भी नहीं। तो लोगों में एक प्रसिद्ध बात है कि भला करने से भला होता है, परंतु बुराई छोड़ने से भला होता है। बुराई सहित जो भलाई है वो वास्तविक भलाई नहीं है, अच्छा है वो, एक भला करता ही नहीं, एक भला करता है तो अच्छा है ही, परंतु अपने आप में बुराई छूटे बिना भलाई आती नहीं है। ये तो साधारण आदमी है, बुरा भी करता है भला भी करता है, पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में जल चल थल चल नवचल सब में है ऐसा बुरा और भला। तो और मनुष्य भी साधारण है, उसमें बुरा और भला दोनों होता है। केवल बुराई कहीं नहीं रहती है और केवल भलाई रह सकती है, ये दोनों का कायदा है। सर्वथा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, कारण कि ये परमात्मा का अंश है साक्षात, तो इसमें भलापन तो स्वतः है। तो सर्वथा बुरा कोई नहीं हो सकता, सर्वथा भला हो सकता है। तो बुराई का त्याग सबसे पहले है, तो किसी को भी बुरा नहीं समझेंगे, कहते बुराई कर रहा है, वो कर रहा है तो किसी परिस्थिति में आकर कर रहा है, किसी कारण से कर रहा है, ये आगंतुक दोष है। बुराई जो अपने में आती है, जीवों में आती है, ये आगंतुक दोष है। क्योंकि जीव के स्वरूप को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुख राशि। तो ये अमल है, मल रहित है, स्वतः स्वाभाविक। तो मल इसमें आगंतुक दोष है, वास्तव में अपने दोष नहीं है। इस वास्ते एक बात मन में आगे कहने की, आप लोग कृपा करके एक बात मान रहे कि मेरे में बुराई है, मैं बुरा हूं, ऐसा कभी ना करें। बुराई को आगंतुक दोष माने, अपने में दोष न माने, ये अगर कर दे तो बहुत ही लाभ की बात है। सच्ची बात है, भगत भगत पर बुराई हमारे से हो जाती है, बुराई कर देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में पसर कर देते हैं, पर ये बुराई मेरे में है ऐसा न माने। ऐसा मानने से बुराई छूटनी मुश्किल हो जाएगी। इस बात ये सब जितने अपने आप हैं, सभी ये मान सकते हैं, मानना अधिकार है, मानना चाहिए कि हम बुरे नहीं हैं। ये सबसे पहले जानना चाहिए, मेरे में बुराई नहीं है। अपने और दूसरे में जो बुराई स्थापन करना है, ये बुराई की जड़ है। ना अपने में बुराई माननी चाहिए, ना दूसरे में बुराई माननी चाहिए। बुरा है नहीं, चेतन अमल सहज मल है, अमल सहज सुख राशि। ये आपका स्वरूप है। आदमी समझ लेता है कि मैं तो क्रोधी हूँ, मेरे में क्रोध आ जाता है, क्रोधी हूँ, तो क्रोध आता है जाता है, क्रोधी हूँ नहीं। अभी आप क्रोधी हैं क्या? दोष वर्तमान में नहीं होते, आगंतुक दोष होते हैं, स्वयं में दोष नहीं होते, आते जाते हैं। तो ये कृपा कर आप मान लें, बहुत आपकी कृपा मानूंगा मैं। और आपके मेरे सबके फायदे की बात है, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मोही हूँ, ऐसा नहीं। अपने स्वयं के साथ किसी दोष को मान लोगे तो दोष स्थायी हो जाएगा। आप स्वयं स्थायी हैं, शरीर इंद्रियां अंतःकरण ये सब अस्थायी हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब अस्थायी हैं। आप स्वयं स्थायी हैं, आप स्वयं रहने वाले हैं। अपने में दोष का आरोप कर लेंगे तो दोष में सच्चाई आ जाएगी। जैसे आग में पत्थर डालो, ठीकरी डालो, कोयला डालो, वो चमक लगता है, ऐसे आप में किसी को आप मान लोगे तो वो ही स्थायी हो जाए, चमकने लगे, उसे सजाती हो जाएगा। इस वास्ते ये बात सबसे पहले सबके स्वीकार करने की, मेरे में दोष है ऐसा ना माने। दोष वक्त पर आते हैं, मेरे में घटते हैं, इसको तो आ जाते हैं, संसर्ग से आ जाते हैं, किसी परिस्थिति से आ जाते हैं, आते हैं, दोष अपने में है नहीं। इस वास्ते सर्वथा निर्दोष हम हो सकते हैं, क्योंकि सर्वथा निर्दोष है हम। सर्वथा दोषी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दोष के साथ संबंध हमारा नित्य नहीं है, और सत के साथ हमारा नित्य संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, दोष सब विनाशी होते हैं। दैवी संपत्त है वो, देव ना देवता होगा नहीं, दैवी संपत्त मानो देव मानो परमात्मा, जय मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, देव शब्द है ये परमात्मा का भाषक है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लक्षणों को दैवी संपत्त विमोक्षायो, देव तो विमोक्षा नहीं है, तो दैवी संपत्त विमोक्षायो, तो देव परमात्मा की संपत्ति है, वो परमात्मा के अंश में है, तो हमारे में वो चीज है स्थायी रूप से। जितने दुर्गुण दुराचार है, आसुरी संपत्ति है, वो हमारे में नहीं है। आसुरी असुर है, ये असुर शब्द विरोधार्थ में नहीं है, मानो असुर न सुरासुर शैलासुर नहीं होते, विरोध होते हैं, वो विरोधी निर्णय समास है। परंतु अपने दूजा असुर है असु, असु नाम प्राणों का है, जो प्राण पोषण परायण होते हैं वे असुर हैं। केवल जीते रहे, भोग भोग है, सुख भोग है, ऐसे परायण है, उसका नाम असुर है। वो असुर संपत्ति है। तो प्राण है ये साथ रहने वाला नहीं है। प्राण विमुक्त हो गया, प्राण छूट गए, प्राण चले गए, तो आप स्वयं नहीं चले जाते हैं, आप रहते हैं प्राणों के साथ। पुरिष्ठ का मानी है ऐसा आने जाने का संबंध, वो आपने माना है। तो प्राणों के साथ आना जाना होता है, इस वास्ते मर गया, मृग प्राण त्यागे, जी गया, जीव प्राण धारण है, तो प्राण को धारण करना, जीव का त्याग, ये असर है। परंतु स्वयं आप स्थायी हैं, नित्य सर्वगत स्थानु असुरो अयम सनातन अभ्युक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारियो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वा एनम न तुम सोचते। सोच नहीं करना चाहिए आप ऐसे हो। तो पहले ये बात मान ले कि हमारा स्वरूप निर्दोष है, दोष हमारे में है, आप अपने में कायम करो, दूसरों का पिटना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते इसको मान ले हम तो परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो स्वयं सहज सुख राशि है, वो सहज सुख राशि को दर्जार हम सुख संबंध से मान लेते हैं, तो राजसी सुख होता है। विषेन्द्र संयोग अग्रे अमृत हो गाऊ, तो संयोग से उत्पन्न वाला सुख राजसी होता है, और जो मोह से होता है तामसी होता है। और आत्मबुद्धि प्रसाद जम यग्रे भीष्म परिणाम अमृत हो गमो तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जम परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है, वो सात्विक होता है। तो ये तामस है रजोगुण से ऊंचा उठ गया, परमात्मा सम्मुख हो गया, तो वह सात्विक सुख होता है। तो राजसी होता है संबंध देने का संबंध, और सात्विक संबंध विच्छेद संसार से संबंध विच्छेद होकर भगवान के साथ संबंध होता है, चेतन के साथ संबंध होता है, वो सात्विक होता है। तो सात्विक होकर फिर निर्गुण हो जाएगा, गुणों के त्याग से गुणातीत हो जाएगा। तो गुणातीत होने में ये स्वतंत्र है, प्रतंत्र नहीं है। अब दोषों को भी अपने में मान लेंगे तो बड़ी पराधीनता हो जाएगी, और सब पराधीन इसी कारण से है। अवश्य है यवश कार्य थे यवश कर्म सर्व प्रकृति अवश्य है, गुणों से भी अवश्य है। तत्सत्पुनर्वाद प्रकाश मना में सुख संगीन बदना थी ज्ञान संगीन, ये आसक्ति से बंधता है, बंधना है स्वाभाविक नहीं है। इस वास्ते मुक्ति होने के बाद बंधन नहीं होता, क्यों बंध कृत्रिम है आगंतुक है, और मुक्ति स्वतः है। वो दुर्गुण छोड़ने से उसका अनुभव होता है, नहीं तो मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जीव है तो अविनाशी का आना, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुर अविनाशी है वो, तो विनाशी वस्तुओं के साथ इसका संबंध इसने खैन जोड़ा है, असत के साथ संबंध नहीं है। तो ये जोड़े हुए संबंध को त्याग कर सकता है। इस वास्ते सबसे पहली बात है अपने दोष को स्थायी न माने। अपने में दोष है ऐसा स्थायी रूप से दोष को स्वीकार न करें। आगंतुक होते हैं, दोष आ जाते हैं, दूसरे में भी स्थायी न करेंगे, इसमें दो गुण है। इस वजह से किसी को बुरा मानना है ना, किसी को बुरा मानना, अपने को बुरा मानना, ये बुराई के साथ संबंध जोड़ना है, और को भी बुरा मानना, ये भी अपने साथ संबंध जोड़ना है, जो हमने बुरा माना, और अपने को बुरा मानना भी बुराई के साथ संबंध जोड़ना है। तो ये बात सबसे पहले मान लेनी चाहिए कि अपने में बुराई नहीं है, बुराई आगंतुक तो होती है। जैसे शैत्यम यथा प्रकृति धरुष्य, जल की शैत्य जी शीतलता है ये जल का स्वभाव है, ऐसे ही हमारा निर्दोषता स्वभाव है, इसमें शंका हो तो बोलो। निर्दोषता स्वभाव है वाला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर में अगर दोष हो तो हमारे में दोष हो, ईश्वर में दोष हो तो गुण रहेगा ही कहां, ईश्वर में दोष नहीं है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तो अपने में दूसरों में दोष कायम नहीं करना, इसमें शंका उठती है बोलो, इसमें शंका रहती है। दोष तो अपने में नहीं माने, किंतु जो अच्छाई है सद्गुण सदाचार है वो किसमें माने, इसमें के बारे में क्या विचार रखें? इसमें देखो, इसमें एक मार्मिक बात बताऊं, मार्मिक बात वो होती है जो स्वतः प्रसिद्ध नहीं होती है, छिपी हुई रहती है। वास्तव में हम लोगों में एक धारणा है कि सद्गुणों को धारण करके हम सद्गुणी होंगे, ऐसी एक धारणा है, ये नहीं है। सद्गुण धारण से अच्छे बनने से हम अच्छे बनेंगे, अच्छे बनेंगे ये नहीं है। स्थायी रूप से अच्छे हैं, ना दुर्गुण दुराचार आगंतुक है, हम स्वयं दुराचारी नहीं है। मूल में ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो शुद्धि के साथ हमारा नित्य संबंध है, पवित्रता के साथ हमारा नित्य संबंध है। अब पवित्रता का संबंध हो गया, अब दुर्गुण के साथ हुआ, तो उसमें भी एक मर्म की बात क्या है कि आदमी चोरी करके चोर बनता है, बुराई करके बुरा बनता है, ऐसी धारणा है। इसमें सुधार करना है कि पहले बुरा कर बनता है तब बुराई करता है, फिर बुराई से बुरापना दृढ़ हो जाता है। अपने में चोर भाव न हो तो चोरी कर नहीं सकता, तो पहले अपने में चोर भाव आवे ही नहीं फिर चोरी नहीं करेगा। चोर भाव आता है पहले पीछे चोरी करता है, चोरी करके चोर भी दृढ़ हो जाता है, तो पहले अवगुण को स्वीकार करता है। तो सदाचार सद्गुण हमारे में स्वतः है, हम इनको उपार्जित समझते हैं, सत्य भाषण कर गए जी, कोशिश भी ऐसी करते हैं अच्छे बन जाए, अच्छे हैं वैसे, अब अच्छे हैं ये इस बात नहीं, आज बात ये कही, ये दृढ़ता से माने कि हम अच्छे हैं, है अच्छे यही मान ले, ये बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का अंश है, हमारे बड़ा भारी बल है परमात्मा का, क्यों अच्छे है परमात्मा के है, जो परमात्मा के होगा वही हमारे में आएगा। तो सबसे पहले ये बात बहुत मार्मिक की बड़ी बढ़िया बात है, ये अच्छे होकर अच्छा ही करते हैं, बुरे होकर बुराई करते हैं, पहले बुराई में अपना बुराई का आरोप अपने में करते हैं, फिर बुराई करते हैं, फिर बुराई करने से बुरा दृढ़ हो जाता है, फिर बुराई करने फिर दृढ़ हो जाती बुराई। बीड़ी सिगरेट पीना व्यसन है ना, तो बीड़ी पीने का पहले पहले पिए तो उसको अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी, करते करते सेवन करते करते अच्छापन हो जाता है। तो अच्छापन आपने उसमें आरोप कर अच्छापन पैदा कर दिया, उसमें अच्छापन नहीं है। एक कलकत्ते में बंगाली सज्जन मिले थे, कहते मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे घर चलो भिक्षा करो। तो मैंने पूछा मछली की, मछली तुम खाते हैं? मछली खाते हो तो मछली खाते, मछली कौन नहीं खाता? अब मछली न खाते अंधे हो जाएंगे आदमी, मछली तो सब खाते ही हैं, मछली खाते अंधा हो जाएगा, मछली बिना देख नहीं सकता। अब धारणा कितनी दृढ़ धारणा है, मछली को दृढ़ होते, वो कहते मैं मछली खा नहीं सकता था, थोड़ी मछली खा लू तो उल्टी होती थी, धीरे खाते खाते मैंने शोभा बनाया, तो इससे सिद्ध हुआ कि बुराई धीरे धीरे अभ्यास से बनती है, अच्छा ही है, ये सिद्धांत है। इसको अगर मान लो तो आप बड़ी हिम्मत हो जाएगी, अच्छाई करने की, अच्छाई पर आने की, देवी संपत्ति की हिम्मत हो जाएगी। ये तो हमारी है, परमात्मा के हम है, तो देव नाम परमात्मा की संपत्ति, उसकी प्राप्ति के गुणों का नाम देवी संपत्ति है, तो देव के हम होने से देवी संपत्ति हमारे में है। दिखती नहीं ऐसी, दिखता ऐसा है कि भलाई करके हम भले बनते हैं, सत्य वासना करो हम सत्यवादी बनते हैं, उपकार करके हम उपकारी होते हैं, ऐसा दिखता है। परंतु वास्तव में सत्य वासन से नहीं, सत्य तो स्वतः है, सत्य वही है जो नित्य हो, नहीं तो सत कैसे होगा। सत का तो अभाव नहीं होता है, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता, सत पैदा थोड़ी होता है, सत तो है। इस वास्ते सदगुरु सदाचार स्वतः है, सदगुरु दुराचार आगंतुक है। इस बात का ठीक समझ लो, शंका की शंका पूछो, इसको ठीक अनुभव कर लो, तो सदगुण सदाचार आना बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा। आरंभ में तो महाराज जी विकार दिखे या नहीं दिखे मान लेते हैं। हाँ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं तो देखो इसको दृढ़ करने के दो उपाय है, तो अवगुण को दृढ़ करने के। एक तो जब अवगुण आता है तो आपको कह देगा आपकी दरिया को ऋषि अवगुण आ गई, ऋषि हमारे भी आ गई, ऋषि मुनियों का आगे श्राप दे दिया, भगवान को आगे भयो रोष करो रावण मारा, उसको भी रोष आगे रावण ने मार दिया। ये दोष को दृढ़ करने का एक उपाय तो ये है, जब आवे तब तो उसको दूसरा उदाहरण अपने मान लेते हैं, अरे आप अभी दोष नहीं है, अभी दोष कैसे नहीं है, अभी दोष कैसे आता है। तो निर्दोषता के समय भी दोषी समझते हैं, दोष के समय भी दोषी समझ औरों को गवाह दे देते हैं, इस बात से दोष दृढ़ होते हैं। अध्ययन करो खूब इस बात की, ये पढ़ाई है अपनी असली। रोष भी सुने ऋषि मुनि ने साफ दे दिया, रोष आया ना, ये तो होता है, ये तो है हमारे में, ऋषि मुनि में और चाहिए भगवान में वो हमारा नहीं है, इतना दृढ़ मान लेना चाहिए कि हमारे में दोष नहीं है। हमारे में दोष हो, दोष हो तो बताओ ये कारण, कि दोष हो तो हम तो अभी है और हमारे में दोष नहीं है, ये अनुभव है ना निर्दोषता का। हमारे में दोष हो तो हरदम दिखना चाहिए, लाल कपड़ा लाल ही दिखेगा, इसमें हमारे में दोष दोष नहीं चाहिए, तो हरदम दोष नहीं रहता है, तो दोष है नहीं हमारे में, इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है। खूब गहरा उतर कर इस बात को स्वीकार करें, जैसे हमारे में दोष नहीं तो किसी में भी दोष है नहीं, निर्दोषता का अनुभव नहीं हो रहा है, परंतु अभी देखो कोई दोष नहीं है। तो निर्दोष होते हैं उस समय भी दोष मानते हैं, दोष होता है उस समय भी दोष मानते हैं, तो दोष की मान्यता को निरंतर रखते हैं, इस बात दोष छूटता नहीं है। आवश्यकता आप पे हो जाएगी, आप पे। देखो सदगुण होते हैं वो सत के अस्तित्व है, आपकी सत्ता ठीक हो तो सदगुण सदाचार स्वतः आते हैं। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, जिन सदगुण सज्जन पे ही आवा, सज्जन पे सदगुण आवा, सदगुण आते हैं स्वतः आएंगे, स्वाभाविक आएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है चीज ये, सत है ना, ना भाव विद्युत सत, सत का अभाव होता ही नहीं, सत ढक जाता है, अभाव नहीं होता है सत का। दोनों दुराचारों से सत्ता ढक जाती है, सत्ता मिटती नहीं है, पहले सत है पीछे सत है, बीच में सत आते हैं अवगुण, तो आधा मंत्री जी अन्नास्ती वर्तमान भी तत्व था, आधा मंत्री आदो अंत से नाश, जो आदि में नहीं होता अंत में नहीं होता, बीच में कैसे होता है, तो आगंतुक भी मानना पड़ेगा। सत्ता पहले सत्ता है पीछे सत्ता है बीच में असत आती है। निर्दोषता का अनुभव तो अभी नहीं हुआ, पर निर्दोषता की मान्यता हमने कर ली दृढ़। तो इस वास्ते मैं आपसे हाथ जोड़ कहा कि आपको कृपा मानूंगा, आप ऐसा मान ले, क्योंकि आप ऐसे हैं। महाराज जी रामायण में कहा उन्होंने गुण कुमार समझे निज दोषा, बस ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कैसा प्रण किया, ऐसा प्रण करना चाहिए, बढ़िया। तो माने निर्दोष किस विषय में, कि गुण तुम्हार गुण तो भगवान के हैं, तो भगवान के हम होंगे तो हमारे में गुण आएगा दोष आएगा। गुण तुम्हार माने निर्दोषा, तो इसमें दोष आएगा तो गुण आएगा, क्या सोचो। मानो ये बात है, भगवान के सामने हम जाते हैं तो हम भगवान के सामने हम दोषी जाते हैं निर्दोष होने के लिए, ऐसे पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव, ऐसे भगवान सामने कहते हैं। तो ये क्या है, अग्नि में डालना है, ये भगवान के सामने कहना है दोषों को दूर होने के लिए तो निर्दोष गुण तुम्हार माने निज दोष अपने दोष आते हैं, अभिमान दूर करने का तात्पर्य है इसमें। मेरे में गुण का अभिमान नहीं हो जाए, गुण भगवान के हैं, अपने मावे तो गुण भगवान के मानना चाहिए, दोष अपने मानना चाहिए दूर करने के लिए, दोषी बनने के लिए नहीं। ये तो बारीक बात है कही इसमें, इनको खूब समझो, बहुत बल मिलेगा। अपने में दोष देखना तो चाहिए, ढूंढना नहीं, ढूंढना नहीं, आपसे आवेगा, ढूंढना नहीं, दोष ढूंढना नहीं, ना खोज नहीं करना, उसको आदर नहीं करना है। आप साहब ये कहाँ से आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया, कुत्ता आ गया, ये कहाँ से आ गया, बस निकलो निकलो, ये घर का मालिक नहीं है, कुत्ता निकलो निकलो, ऐसे दोस्त को ढूंढना नहीं। साधु समाना, भगवान ने कहा कि मैं उसको साधु के समान बना देता हूँ, तो ये कैसे कहा? मैं पूरा समझा नहीं। करू सत्य पे ही साधु समाना, हाँ करूँ साधु समाना, तो है वो ठीक है। तो किसको कहते हैं ऐसा भगवान, किसको कहते हैं? फिर सुबह बोलो जब समय थोड़ा है छेड़ेंगे तो बात चल रही है, याद रखो कल करो, फिर मौका पड़े तो इसको लाओ सामने। वास्तव में कपट छल छोड़ करके मेरे पास आवे तो मैं शुद्ध साधु करूं। तजी मद मोह कपट छल नाना, करूं सद्यते साधु समाना। जब नाना कपट छल छिद्र छोड़ कर आवे तो साधु क्या करेंगे भगवान? तो ये भाव समझना, ये प्रसंग में भाव समझना है, तो अब इतना ही तो याद रहा तो फिर बताएंगे। समय ज्यादा हो गया। नारायण नारायण नारायण।